मंत्र पाठ कीजिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाध्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते, आई लव यू, सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का प्रसमृति पाठ में स्वागत है। आइए, भगवान की कृपा से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले पाठ में आप लोगों को किसी को भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। ये जो है भज और अ, ये स्त्रीदा भज प्लस अ, इसमें अ को मानकर के भज की जो है अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, यस्मात् धातु वा प्रातिपदिकात् वा प्रत्ययो विधीयते तस्मिन् प्रत्यय परतः तदादि शब्द रूपम अंगम स्यात्। जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के पर रहते तदादि शब्द रूप की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया है, उस घई प्रत्यय के पर हृदय तदादि जो भज है इसकी अंग संज्ञा हुई। तदादि कैसे हुआ, तो इसको हमने दो रूप में समझाया था। एक तो तस्य आदि ही तदादि, तस्य आदि तदादि, तदादि आदि यस्य सोपि तदादि, मैंने तस्य आदि ही तदादि, उसका आदि तदादि हुआ और उसका आदि आदि अवयव है जिसका, तो भ आदि अवयव है भज का, इसलिए भज हो गया तदादि, इसकी अंग संज्ञा हो गई। दूसरा हमने बताया था केवल एक ही बहुपरी समास तप प्रकृति रूपम आदि यस्य सह आदि यस्य, वह प्रकृति रूप आदि अवयव है जिसका, तो किसका आदि अवयव है जब भज, तो बस एक ही है तो वही आदि है, उसमें आदिवत व्यवहार हो जाएगा। जैसे हमने बताया था आद्यंत वदेक अश्विन, जिसके पास एक पुत्र हो तो वही बड़ा है वही छोटा है, तो जब भज है उसका वह किसका आदि होगा, अपने का ही आदि, अपने आप ही आदि है, उसमें आदिवत व्यवहार कर दिया कि वह आदि है, तो भज तदादि जो है उसकी अंग संज्ञा हुई और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में अत उपधाया ये सूत्र लगा वृद्धि करने के लिए, तो इसी पे चल रहा था अत उपधाया। सभी व्यक्ति अत उपधाया सूत्र को निकाल लेंगे, सभी व्यक्ति अत उपधाया सूत्र को निकालिए। निकाल लिया आप अत उपधाया जी, उपधाया सूत्र को निकाल लिए। तो अत उपधाया, तो अत उपधाया में हमने बताया था कि अतः जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सकारांत पुमलिंग अतः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और उपधाया आकारांत स्त्रीलिंग उपधा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन उपधाया। तो अब जो है हमने बताया था कि षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, तो षष्ठी का क्या अर्थ है? तो षष्ठी का अर्थ है षष्ठिस्तु संबंध। षष्ठी क्या है जी? संबंध। षष्ठिस्तु संबंध, षष्ठी संबंध है, संबंध को षष्ठी कहते हैं। यहां पर्यायवाची शब्द है, षष्ठी माने संबंध, संबंध माने षष्ठी, ये समझ ली। तो संबंध क्या है और संबंध कितने हैं? तो संबंध कितने हैं ये बात हमने तो बता दिया था कि एक शतम षष्ठ्यर्थाः। क्या बताया था श्रवण जी? हाँ, एक शतम षष्ठ्यर्थाः, इसका मतलब क्या हुआ? संबंध एक तो एक है। इसका मतलब क्या हुआ भाव? संबंध अनेको है। हाँ, षष्ठी के अर्थ अनेको है, ये अर्थ हुआ। षष्ठ्यर्था माने षष्ठी के अर्थ, और षष्ठी के अर्थ माने संबंध। तो षष्ठी के अर्थ अनेको हैं। 101 का मतलब वो नहीं समझना कि जो है 101 ही फिक्स है। जैसे अंग्रेजी में मैंने बताया था हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब हुआ अनेकों, अनेक सौ माने कई सौ, ऐसे अनेकों हैं। तो अभी मैं समझाऊंगा सबसे पहले कि संबंध है क्या, संबंध है क्या, संबंध किसे कहते हैं। इसके लिए कोई अष्टाध्याय में इस तरीके का नहीं है परिभाषा की संबंध जिसको कहा जाए, परंतु मैं जब परिभाषेंदु शेखर पढ़ रहा था हरिद्वार में, तो उस समय परिभाषेंदु शेखर में ही शायद इसकी व्याख्या हो, या परम लघु मंजूषा, या तो जब मैं हरिद्वार में पढ़ रहा होगा तो वहां, या दरभंगा यूनिवर्सिटी में जब परम लघु मंजूषा में पढ़ रहा होगा उस समय, दोनों में से कहीं पर भी, शायद मुझे लगा हरिद्वार में ही होगा। तो वहां पर जब मैं पढ़ रहा था तो नागेश जी ने जो परिभाषेंदु शेखर की परिभाषा की व्याख्या की है, जो परिभाषेंदु शेखर नाम से प्रसिद्ध है, उसमें उन्होंने कहा है, या परम लघु मंजूषा, वो भी नागेश जी की ही है, दर्शन ग्रंथ, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है वैसे, ये सब पढ़ने के बाद अच्छा है, ध्यान रखिएगा। मैं अच्छा कह रहा हूँ तो मेरे अच्छा इस रूप में लीजिएगा, ऐसा नहीं कि अच्छा समझ करके उसी को पढ़ने लग जाए। अब तक उसको न पढ़ें जब तक कि आप इसको न पढ़ें। मूल जो ग्रंथ है उसको पढ़ लेंगे तो अन्य जो ग्रंथ है उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जल्दी, और जहां गलती होगा वो गलती भी समझ में आएगा। और यदि मूल को न पढ़ करके उसको यत्र तत्र आप यदि परिश्रम करते हैं तो समझेंगे थोड़ा, और जो भी समझेंगे उससे ही आप मूल को देखने लग जाएंगे, और फिर जो है आपको मूल में ही भूल लगने लग जाएगी, तो ध्यान रखेंगे आप। तो वही नागेश जी ने संबंध की व्याख्या की हुई है, उन्होंने खुद लिखी है या कहीं दूसरे का लिया हुआ है, जो भी हो लिखिए, संबंधो ही लिखिए, संबंधो ही लिख रहे हैं कि नहीं, और संबंधो ही ह्रस्व, ह में ह्रस्व ई कार लिखना है, संबंधो ही संबंधी द्वय इन्नत्वे सति, संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति, संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति, भिन्न मनुष्यत्व जैसे होता है वैसे भिन्नत्वे, स सप्तमी विभक्ति भिन्नत्वे सति संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति लिख लिया संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे च सति द्विष्ठत्व द्विष्ठत् द व संयुक्त ह्रस्वीकार द्वि और मूर्धन्य ष ठ संयुक्त व संयुक्त एकार द्विष्ठत्वे च सति द व संयुक्त ह्रस्वीकार द्वि मूर्धन्य ष ठ संयुक्त स व संयुक्त एकारत्वे द्विष्ठत्वे च सति क्या लिखा आपने वेरी नाइस सभी ऐसे ही लिख रहा है ना श्रवण हो गया मनीष हो गया नित्यानंद हो गया विद्यानंद हो गया सब ऐसे लिख रहा है ना हाँ संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे च सति आश्रयतया आश्रयतया आश्रयतया संबंधो संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति विष्ठत्वे च सति आश्रयतया विशिष्ट विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम विशिष्ट बुद्धि नियामकम ऐसे कर नामकत नहीं नियामकम संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकम संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति द्विष्ठत्वे च सति आश्रयतया आश्रयतया विशिष्ट या विशिष्ट बोध कत्वम कर दीजिए या विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट बुद्धि नियामक कम संबंधो ही संबंधित द्वय भिन्नत्व से दुष्टत्व से आश्रयता विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम ऐसे मेरे मुख में आ रहा विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम कर दीजिए विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्व सति दुष्टत्व च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम संबंधी द्वय भिन्नत्व से दुष्टत्व दुष्टत्व च सति आश्रयता विशिष्ट बोधकत्वम ही संबंधत्वम ऐसा भी कर सकते हैं विशिष्ट बुद्धि को माने इसको आप इस रूप में भी अब हमें पूरा कंफ्यूज हूं मैं वहां पर जो भी है परंतु भाव के आधार पर मैं अपना संस्कृत बना दे रहा हूं संबंधो ही एक तो ये हो जाएगा संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्व सति दुष्टत्व च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि बोधक विशिष्ट बुद्धि बोधकम या विशिष्ट बुद्धि क्योंकि संबंध का विशेषण बनाएंगे तो विशिष्ट बुद्धि बोधक संबंध तो विशिष्ट बुद्धि बोधक कर दीजिए क्योंकि संबंध पुमलिंग है इसके आधार पर यह होगा और यदि आप इसको नपुंसक लिंग ही बनाना है तो इसको ऐसा कर दीजिए संबंधी द्वय भिन्नत्व सति द्विष्ठत्व सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम संबंधत्वम विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम संबंधत्वम ऐसा करके अब कहां पर परिभाषेंदु में है कि परम लघु मंजूषा में है कहीं है फिर मुझे या तो देखना पड़ेगा तो संबंधो ही संबंधी द्वय भिन्नत्व सति दुष्टत्व च सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम कैसे होगा वो संबंध पुंलिंग है बोधकत्वम संबंधत्वम ऐसा होना चाहिए तो चलिए बोधकत्वम संबंधत्वम, तो संबंध किसका नाम इसको समझ लीजिए, लिख लिया आपने संबंधो ही संबंधित व्य भिन्न तत्व सती आश्रयतया विशिष्ट बोधकम विशिष्ट बुद्धि बोधकत्वम या बोधकम संबंधत्व बोधकत्वम पूर्ण विराम। तो यहां पर जो है संबंध किसको कहते हैं, तो बोलते हैं संबंध उसका नाम है जो संबंधी से अलग हो। संबंध किसमें होता है, संबंधी में होता है। संबंध किसमें होता है जी, संबंधी में। अच्छा बताओ बालबोध, बालबोध अपने पिताजी का क्या है, पुत्र तो है ही परंतु संबंधी है कि नहीं आप, बालबोध अपने पिताजी का संबंधी है और बालबोध के पिताजी बालबोध का क्या है, वो भी संबंधी है और बालबोध का भाई बालबोध का क्या है, माने जिसके साथ जो संबंध होता है वह संबंधी होता है। वहां पर आपका पुत्र का पिता के साथ संबंध जो है वह जन्य जनक भाव संबंध है। आप हैं संबंधी और आपके पिताजी हैं संबंधी, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो संबंध हुआ है जो संबंधी से अलग हो, संबंधी संबंध नहीं होता है, संबंधी में संबंध होता है। क्या बताया जी, संबंधी में संबंध होता है पर तो संबंधी संबंध नहीं है। आप अपने पिताजी के संबंधी हैं या आपके पिताजी आपके संबंधी हैं, तो दोनों संबंधी हो गए। तो इससे तो दो लाभ, दो मतलब पता चला कि एक तो ये हुआ कि संबंध दो में कम से कम दो होना चाहिए, संबंध एक में कभी भी नहीं होता, अपने आप में संबंध नहीं होता है, दो जब हो तीन हो चार हो एक से जब अधिक हो, दो या दो से अधिक हो तभी संबंध होता है। तो संबंध वह है जो संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति, जो संबंधी दो संबंधी जो होगा आपस में उससे जो अलग हो और दो में रहता दोनों पे रहता हो, ये जो है आपका आपके पिताजी के जैस के साथ क्या संबंध है, आप उनके पुत्र हैं और वो आपके पिताजी हैं, तो इसमें संबंध है। आप हैं जन्य, आप क्या है जी, जन्य जो पैदा होता है पिताजी के द्वारा वो जन्य होता है, या जन्य लड़की होगी तो जन्य होगी, तो आप हैं जन्य और आपके पिताजी क्या हैं, जनक। तो आपका आपके पिताजी के साथ जो संबंध है वह जन्य जनक का होना है, जन्य जनक का भाव है, जन्य जनक भाव संबंध है आपका आपके पिताजी के साथ। कौन सा संबंध है जी, जन्य जनक भाव, भाव जोड़ो उसको, संबंध बताने के लिए भाव जोड़ा जाता है, जन्य जनक भाव संबंध है आपका आपके पिताजी के साथ। मनीष का उनके पिताजी के साथ जन्य जनक भाव संबंध है, श्रवण का श्रवण के पिताजी के साथ क्या संबंध है जी, श्रवण नहीं तो श्रवण की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है, हाँ नहीं संबंध जन्य जनक जोड़े, जन्य जनक भाव क्या संबंध है, बोलो पांच बार, जन्य जनक भाव, जन्य जनक भाव, जन बोलो पांच बार, बहुत सुंदर। तो जन्य जनक भाव संबंध है पिता का पुत्र के साथ, समझ आया। तो ये जन्य जनक भाव क्या बालबोध है, जन्य जनक भाव क्या आपके पिताजी हैं? नहीं, जन्य जनक भाव आपके अंदर है और आपके पिताजी के अंदर है, संबंध दोनों में होता है। जन्य जनक भाव संबंध बालबोध के अंदर भी है, बालबोध पर भी बैठा हुआ है, और जन्य जनक भाव बालबोध जी के पिताजी के अंदर भी बैठा हुआ है। तो इसलिए द्विष्ठत्वे तथति, द्विष्ठ माने दोनों में स्थित है, एक में नहीं है कि बालबोध के पिताजी में जन्य जनक भाव संबंध है और वे क्या बोलते हैं बालबोध में नहीं है, बालबोध में भी जो है जन्य जनक भाव संबंध है और बालबोध के पिताजी के अंदर भी बैठा हुआ है जन्य जनक भाव संबंध। तो संबंध उसका नाम है जो संबंधी से भिन्न हो, संबंधी से अलग हो, अर्थात जो संबंधी नहीं हो परंतु द्विष्ठत्वे च सति, दोनों संबंधी में रहता हो, बालबोध में भी, बालबोध के अंदर भी जन जनक भाव संबंध है और बालबोध के पिताजी के अंदर भी जन जनक भाव संबंध है। तो द्विष्ठत्वे च सति और आश्रयतया, द्विष्ठ है और आश्रयतया, और आश्रय रूप से आश्रयतया विशिष्ट बोधक, विशिष्ट नियामकम या विशिष्ट बुद्धि नियामकम, ऐसा विशिष्ट बुद्धि नियामक, क्योंकि संबंध पुमलिंग है, तो विशिष्ट बुद्धि माने आश्रय रूप से। बताओ जन्य जनक भाव संबंध का आधार कौन है? बालबोध जी आधार समझते हो? क्या आधार क्या है? आप आसन पर अभी बैठ करके पढ़ रहे हो कि नहीं? बोरी पर बैठ कर गया, किस पर बैठ करके पढ़ रहे हो? किस पर बैठे हुए हो? बोरी पर। बोरी पर बैठे हुए हो, तो जो बोरी पर, तो उस बैठने का आधार क्या हो गया? बैठने का आधार, आपके बैठने का आधार क्या है? बोरी। समझ में आ गया? जिस पर आपने बैठा, जिस पर आप बैठे हुए बोरी के ऊपर, गोणी, संस्कृत में गोणी कहते हैं बोरी को, तो बोरी पर आप बैठे हुए हैं, तो आपका आधार क्या हो गया? बोरी। बोरी। ऐसे ही संबंध किस पर बैठा हुआ है? जन्य जनक भाव पर। मैं जन्य जनक भाव तो संबंध ही है, अनेक एक शतम षष्ठता में एक षष्ठी का अर्थ है जन्य जनक भाव, अनेकों जो षष्ठी के अर्थ हैं उसमें से एक अर्थ है जन्य जनक भाव। तो जन्य जनक भाव तो संबंध है, वो संबंध किस में बैठा हुआ है? वो संबंध किस में बैठा हुआ है? क्या जी डरो नहीं, मेरे डांट से मत डरो, मैं नहीं डांटूंगा, बोलो इस जन्य जनक भाव संबंध किस पर बैठा हुआ है? इसमें है जन्य जनक भाव संबंध, पिता पुत्र के साथ तो जन्य जनक भाव संबंध है, परंतु वह है किसमें? अभी मैंने क्या बताया था? दोनों में बताया था ना जी, जन्य जनक भाव नाम का जो संबंध है वह संबंध आपके ऊपर भी है, आपके अंदर भी है और आपके पिताजी के अंदर भी है। नहीं समझे? तभी तो पता चलता है ना कि आप उनके बेटे हैं, और तभी तो उनको पता चलता है कि वो आपके पिताजी हैं। जब तक संबंध नहीं हो दोनों में तो पता चल जाएगा, आपका आपके पिताजी के साथ भी संबंध ही न हो तो पता चल जाएगा कि बालबोध जी इनके पुत्र हैं, योगी जी के पुत्र हैं, ये पता चल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि संबंध दोनों में है ना जी, संबंध दोनों में है कि नहीं पहले बताओ। आपका ही मैं उदाहरण देकर बोलता हूं, बालबोध और बालबोध जी के पिताजी योगी जी, तो अब सामने दो है व्यक्ति खड़ा हुआ, अब उसमें से मैं जो समझता हूं कि आप योगी जी के बेटे हैं, पुत्र हैं, वैसे समझ जाता हूं कि संबंध के आधार पर समझता हूं। संबंध के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी को जानता है तो संबंध के आधार पर ही जानता है, बिना संबंध का कैसे जान लेगा जी। जब तक संबंध ना हो तो बताओ संबंध के आधार पर, तो संबंध वो जो संबंध है वह आपके पिताजी के अंदर है कि नहीं। हाँ जी, वो जो संबंध है आप दोनों जब खड़े हैं उसमें जो संबंध है वो आपके पिताजी के ऊपर है कि नहीं, और आपके अंदर है कि नहीं। तो मैं बोला कि संबंध का आधार कौन है, संबंध का आधार कौन है, बोलो श्रवण, आप बोलो संबंध का आधार कौन है। दोनों, वेरी नाइस। इतना बोलने में इतना समय कर दिया, दोनों संबंध का आधार है, माने संबंध का आधार, संबंध का आश्रय बालबोध भी है और संबंध का आश्रय योगी जी भी है। नहीं समझ में आया? तो आश्रय तया, आश्रय रूप से विशिष्टि विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम या विशिष्ट बुद्धि नियामकम, माने विशिष्ट बुद्धि का एक नियमन करने वाला जो है, विशिष्ट बुद्धि को जो बताने वाला है वह संबंध है। तो जब ही आपको और आपके पिताजी को, बालबोध को और योगी जी को देखेंगे तो हमारे मस्तिष्क में एक विशिष्ट बुद्धि पैदा होगी कि नहीं, एक विशिष्ट बुद्धि पैदा होगी कि भाई ये इसका बेटा है। वहां पर ये नहीं हमें पता, विशिष्ट बुद्धि पैदा होगी कि श्रवण का, श्रवण के और योगी जी के प्रति वह विशिष्ट बुद्धि पैदा नहीं होगी जन जनक भाव। हम बालबोध और जब योगी जी को देखेंगे तभी एक विशिष्ट बुद्धि का बोध होगा। विशिष्ट बुद्ध, विशिष्ट बुद्धि माने ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का ज्ञान होगा। समझ में आया जी? तो संबंध उसका नाम है जो संबंधी से अलग हो, संबंधी द्वय भिन्नत्वे सति, द्विष्ठत्वे च सति, और द्विष्ठत्व होते हुए होने पर आश्रयतया विशिष्ट बोधकम या आश्रयतया विशिष्ट आश्रय रूप से विशिष्ट का जो बोधक है उसका नाम संबंध है। समझे जी? या विशिष्ट बोधकत्व ही कर दो, विशिष्ट बोधकत्व, विशिष्ट बुद्धि का होना, विशिष्ट बुद्धि का जो होना है वही संबंध है। तो वह आपका आपके पिताजी के साथ जन्य जनक भाव संबंध है, ऐसे ही सबके साथ होगा। आनंद जी आपको समझ में आया जी? अच्छा जी, सभी को, जितने भी स्काइप में हैं, कॉन्फ्रेंस पे हैं, सभी को समझ में आ गया ये संबंध की व्याख्या मैंने जो की? समझ में। चलिए जी, अब जो है अतः उपधाया पर आते हैं। अतः में षष्ठी है, उपधाया में षष्ठी है, और अभी हमने बताया था कि षष्ठी का अर्थ है एक शतम सच्छता, षष्ठी के अनेकों अर्थ हैं, जितने वस्तु उतने संबंध, अनंत संबंध है। तो अब यहां पर शब्द का, अतः जो शब्द है, उपधा जो शब्द है, इस अतः का उपधा के साथ क्या संबंध है? अतः षष्ठी है, तो यहां पर ये बताओ अतः में जो षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ है संबंध, जो अतः जो विसर्ग है उस संबंध का संबंधी कौन है यहां पर जी? अतः उपधाया में कौन सा दो दो? अत भी, अत मत बोलो, अत भी है और उपधा भी है, अत भी है और उपधा भी है, अत भी है संबंध, संबंधी और उपधा भी है संबंधी, और इस दोनों में संबंध बैठा हुआ है, दोनों में संबंध बैठा हुआ है, और ऊपर से अधिकार चल रहा है अंगस्य का भी, किसका चल रहा है जी? अंगस्य का भी अधिकार चल रहा है। तो हमारे सामने हो गया अंगस्य अतः उपधाया। इसका जब अन्वय करेंगे तो हो जाएगा उपधाया विशेषण है, अतः विशेष्य है, और अंगस्य भी विशेषण है। तो हो गया अंगस्य उपधाया अतः, क्या हो गया जी? अतः, और ऊपर से मृजेर वृद्धि से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? मृजेर वृद्धि सूत्र है ना जी, 7-2-144, इससे वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हमने आपको बताया हुआ है कि अनुवृत्ति किसका लाएंगे, तो हमने बताया हुआ कि जो असमान विभक्ति वाले पद है उसकी अनुवृत्ति लाएंगे, और दूसरा विधेय की अनुवृत्ति लाएंगे या विशेष विशेषण की अनुवृत्ति लाएंगे। तो अंगस्य का अधिकार है, वैसे भी अधिकार सूत्र है और विशेषण है, और यहाँ पर वृद्धि ही विधेय है और असमान विभक्ति वाले पद है, इसलिए वृद्धि की अनुवृत्ति आ गई। और अचोई नीति से नीति की अनुवृत्ति आ गई, क्योंकि असमान विभक्ति वाले पद है। अचह षष्ठी है और अतः उपधाया भी षष्ठी है, इसलिए षष्ठी षष्ठी का नहीं आएगा, ये नीति की अनुवृत्ति आ गई। तो हमारे सामने जो सूत्र हो गया वह पूरा हो गया, अंगस्य अत उपधाया वृद्धि यनिति। आप जो अष्टाध्याय को देखोगे, अष्टाध्याय देख रहे हो कि प्रथम वृत्ति देख रहे हो? तो अष्टाध्याय में आपने, यदि मैं आपसे पूछूं कि वृद्धि की अनुवृत्ति क्यों आई है, तो क्या बोलोगे? बट तो कहीं का वृद्धि ही षष्ठी विभक्ति है, वृद्धि पदच्छेद करो तो क्या है? नहीं करता, मैंने बिना सोचे समझे वृद्धि षष्ठी की षष्ठी वृद्धि होगा। अरे वृद्धि ही प्रथमा विभक्ति है, तो असमान विभक्ति हुई कि नहीं हुई? सूत्र में अत उपधाया सूत्र में कौन सी विभक्ति पढ़ी हुई है? अतः कौन सी विभक्ति है? अतः कौन सी विभक्ति है? और उपधाया कौन सी विभक्ति है? अब वृद्धि कौन सी विभक्ति है? वृद्धि कौन सी विभक्ति है? तो वृद्धि असमान विभक्ति है कि नहीं, जो सूत्र में पढ़ा है उससे भिन्न विभक्ति है कि नहीं? इसलिए आ गई अनुवृत्ति, असमान वाले असमान विभक्ति की अनुवृत्ति आ गई। और दूसरी बात, वो विधेय भी है, वृद्धि विधेय भी है, वृद्धि हो वृद्धि होती है, विधेय भी है। एक तो वृद्धि विधेय है, तो अपने आप ही आ जाएगा, आंख मूंद करके प्यार से आ जाएगा एकदम, इसमें कोई रुकावट ही नहीं है विधेय होने के कारण। और दूसरी बात, अप्रथमांत भी है, माने असमान विभक्ति वाले पद है, तो वृद्धि की अनुवृत्ति आ गई। और अचोई नीति में अचह, इसके ऊपर जो सूत्र है अचोई नीति में, अचह कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। अचह कौन सी विभक्ति है जी? अचोई नीति जो इसके ऊपर सूत्र है उसमें अचह कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर अत उपधाया में षष्ठी है, इसलिए अचह की अनुवृत्ति नहीं आएगी। समझ में आया? हेलो, कट जा रहा है। अचह जो है षष्ठी विभक्ति है, इसलिए उसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी। हेलो हेलो, रुक जाओ, क्या हो गया यार, इसमें भी खराबी। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? अनंत जी, राजभल्ला जी, आ रहा है सर। इसी तरीके से विचार करके अर्थ करेंगे, सब पूरे अष्टाध्यायी का ऐसे ही अर्थ होता है, कहीं कोई विशेष होगा तो बता दिया जाएगा। हाँ तो हाँ हेलो, तो अचा षष्ठी है और अता उपधाया भी षष्ठी है, इसलिए नहीं आएगी। यणिति कौन सी विभक्ति है? और उसके बाद में जो सूत्र है वो कौन सी विभक्ति है? और बाद में जो पद है यणिति, अचो यणिति। अष्टाध्याय देख रहे हो कि नहीं? बिना अष्टाध्याय देखे नहीं समझ में आएगा। प्रथमा वृत्त तो अचो यणिति है ना जी? यणिति क्या है? यणिति कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कौन सी विभक्ति है? हाँ सप्तमी। तो असमान विभक्ति हुआ कि नहीं? इसे यणिति आ गई, यणिति की अनुमति आ गई। तो हमारे सामने सूत्र हो गया अत उपधाया अंगस्य क्या बोलते हैं कि वृद्धि यणिति, ऐसा हो गया। अब जो है इसको क्रम से रखोगे, अंगस्य यहाँ पर विशेषण है, कहीं कभी अंगस्य विशेष हो जाता है, कभी अंगस्य विशेषण हो जाता है, तो यहाँ पर अंगस्य विशेषण है। तो अंगस्य विशेषण है, उपधाया विशेषण है, अतः विशेष्य है। तो अर्थ हो गया कि अंगस्य उपधाया अतः वृद्धि ही, आगे जोड़ दो भवती। और हमने बताया था कि क्रम से अर्थ करने के लिए सबसे पहले क्या रखोगे जी? अनंत जी आपको याद है अर्थ करने जब वो तो विभक्ति के क्रम में क्या रखेंगे, सबसे पहले कौन सा क्या रखेंगे? पंचमी विभक्ति का रखेंगे। तो यहाँ पर पंचमी है नहीं, जब अर्थ करोगे तो कौन से विभक्ति से युक्त पद है तो सबसे पहले पंचमी को रखोगे, तो पंचमी तो है नहीं, तो यहाँ पर उसके बाद सप्तमी को रखेंगे, तो यहाँ पर सप्तमी, इसलिए सप्तमी लिखिए, रखिये यणिति, ऐसा हो गया। उसके बाद षष्ठी, पहले सप्तमी विभक्ति से युक्त पद रखेंगे क्रम करने माने अर्थ करने में, उसके बाद षष्ठी विभक्ति रखेंगे, उसके बाद प्रथमा रखेंगे, उसके बाद क्रिया जोड़ भवती इत्यादि क्रिया जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है यदि पंचमी होगी तो पंचमी रखेंगे, तो यहाँ पंचमी तो है नहीं, तो सबसे पहले सप्तमी, पहले पंचमी, पंचमी यदि नहीं हो तो पंचमी के बाद जो सप्तमी होती तो सप्तमी पद हो तो सप्तमी विभक्ति से युक्त पद तो उसको रखेंगे, उसके बाद षष्ठी को रखेंगे, उसके पश्चात प्रथमा को रखेंगे, उसके बाद भवती क्रिया जोड़ देंगे, तस्यात जोड़ देंगे। तो क्रम अब बनाओ, यणिति यणिति अंगस्य उपधाया अतः वृद्धि भवति। क्या अर्थ बन गया जी? यणिति यणिति हाँ यणिति अंगस्य उपधाया अतः वृद्धि ही भवति। क्रम ये हो गया, भवती जोड़ दिया लास्ट में क्रिया कि अंग यणिति, तो यणिति में पर सप्तमी है। कौन सी सप्तमी है जी? पर सप्तमी है, यणिति में पर सप्तमी है, तो यणिति परतः क्या हो गया? यणिति परतः अंगस्य उपधाया अतः वृद्धि ही भवति। क्या बन गया जी? राजभल्ला जी आप बोलिए तो क्या अर्थ होगा? वेरी नाइस। प्रथमा वृत्ति नहीं देखिएगा तो ध्यान रखेंगे, प्रथमा वृत्ति में हालांकि ऐसा लिखा भी नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ, परंतु जो भी हो यणिति परतः अंगस्य उपधाया अतः वृद्धि भवति। लिख लिया श्रवण जी? आपने लिख लिया? मनीष जी, विद्यानंद जी सब लिख लिए जी? अंग और मैं बोला था अब उसके आगे वाले भी सोचोगे ना कि युनिति में सब पर सप्तमी है, कौन सी सप्तमी है, इसलिए उसमें परतः जोड़ दो कि युनिति परतः, युनिति परतः क्या हो जाएगा, युनिति परतः, युनिति परतः अंगस्य उपधाया अतः वृद्धि ही भवती। इतना समझ में आ गया। अब जो है आगे आगे चलें जी। अब इसके आगे ये है कि देखो युनिति जो है वह क्या है, युनिति उसमें समास है, उसमें है यच और नच नच, क्या जी, यच और नच, यच नच इति यणौ, यच नच इति यणौ, समझ में आया जी, यच नच इति यणौ और यणौ इतौ यस्य, यणौ यण में औकारणौ, जैसे मरुत मरुतौ भूभृत भूभृतौ, यच नच इति यणौ, यच नच इति यणौ, और यणौ इतौ यस्य, यणौ इतौ यस्य, यणौ इतौ यस्य, यणौ इतौ यस्य, यणौ इतौ यस्य, स यणित यणौ, यणौ इतौ यस्य, स यणित, अधिका यण संयुक्त ह्रस्व इकार अथ हलंत यणित, यणौ इतौ यस्य स यणित, यणौ यणौ इतौ यस्य स यणित, तस्मिन् यणिति, तस्मिन् यणिति सप्तमी से तस्मिन् द्वारा यणिति की व्याख्या की, यणिति कीजिए, तस्मिन् यणिति माने य और न, च छ ज झ य और ण, य और न इत है जिसके, जिसके माने जिस की इत संज्ञा य और न है, य और न इत संज्ञा है जिसके, ये संज्ञा है जिसकी, माने य और न इत है जिसके, बताओ घई जो है, घई घई प्रत्यय क्यों ना भाष धातु से घई प्रत्यय की होगी नहीं जी, तो घई में य इत संज्ञा किसका है, किसकी संज्ञा हुई है, यहां पर घई जो है माने य और न, तो यहां पर घई में य है, य इत है जिसके, य इत किसके हैं, य इत किसके हैं, घई का है ना जी, घई घई घई प्रत्यय का है, घई जो प्रत्यय है इसी के ही य इत है ना जी, य इत घई प्रत्यय के हैं, इसलिए इत प्रत्यय कौन हुआ, घई, और घ इत है लसक होते से घ की इत संज्ञा की है, इसलिए घित भी है, घ इत यस्त घित और य इत यस्त इत, तो ये घई प्रत्यय घित भी है और घई प्रत्यय इत भी है, समझ में आया जी, मने घ मने य इत है जिसके, मने य यौ जो है घई में जो यौ है ये इत है, ये इत नाम पड़ा है, घई जो है घई का जो यौ है उसका नाम इत है, तो घ माने यौ इत है जिसके, तो घई के यौ इत है इसीलिए घई हो गया इत। समझ आया जी? और घ भी इत है कि नहीं, घई के घ इत है कि नहीं, माने प्रत्यय जो है घई जो प्रत्यय उस प्रत्यय का ही यौ भी इत है और उस प्रत्यय का ही घ भी इत है, घ भी इत नाम रखा हुआ, घित है और इत है, तो घई प्रत्यय घित भी है और घई प्रत्यय इत भी है। इत का अलग प्रयोजन है, घित का अलग प्रयोजन है। घित का प्रयोजन है ज को ग करना और इत का प्रयोजन है भ को भा करना, वृद्धि करना, दोनों का अलग अलग प्रयोजन है। तो ये जो है घई प्रत्यय इत है कि नहीं? घई प्रत्यय इत है, इत है, यौ चौथा यौ वाला कर इत, घई प्रत्यय इत है। समझ में आया? ऐसे ही ण इत जिस प्रत्यय का होगा, न जिसका इत होगा वो णित हो जाएगा। तो अभी इत को समझो, ण जिसका इत होगा वह णित हो जाएगा और यौ जिसका इत होगा वो इत हो जाएगा, तो घई प्रत्यय इत प्रत्यय है, घई प्रत्यय इत प्रत्यय है। समझे? तो घई प्रत्यय इत, हाँ बोलो क्या पूछना है? हाँ जी, क्या पूछ रहा है मनीष, क्या पूछ रहा है? कुछ पूछे हो? अच्छा, तो ये मैं बोल रहा हूं कि घई प्रत्यय इत है कि नहीं? अ घ में यौ की संज्ञा की, घ का ही संज्ञा की, तो अ बचा, तो अ को हम इत कहेंगे कि नहीं, और अ को घित भी कहेंगे, तो घित का अलग है, यहां पर इत समझो, तो ऐसे ही नित होता है। तो अलग अलग करोगे तो ऐसा भी कह सकते हो कि घिति णिति च प्रत्यये परतः, क्या हो जाएगा जी? क्योंकि प्रत्यय का विशेषण है ये णिति, क्योंकि अंग संज्ञा अधिकार ही तब होगा, अंग अपने आप पता चल जाता है कि भाई अंग यस्मात् प्रत्यय विधि सवे, प्रत्यय के परे रहते ही अंग होता है, इसका मतलब है कि णिति प्रत्यय ही लिया जाएगा, दूसरा चीज लिया ही नहीं जाएगा। तो इसीलिए इति णिति च प्रत्यये परतः, या यणिति एक साथ ही करोगे तो यणिति प्रत्यये परतः, अलग अलग करोगे तो इति णिति च प्रत्यये परतः, दोनों कह सकते हो। यणिति प्रत्यय पर शब्दार्थ सीधे आप सूत्र के आधार पर करोगे तो हो जाएगा यणिति प्रत्यये परतः, अर्थात इति णिति च प्रत्यये परतः। और अब अंगस्य उपधायाः अतः, तो अब जो है अंग का उपधा के साथ क्या संबंध है, अंग का उपधा के साथ क्या संबंध है, ये समझना जरूरी है। उससे पहले भी जरूरी है पहले कि उपधा किसे कहते हैं उसको समझना, तो उपधा किसे कहते हैं उसको समझो। उपधा कहते हैं अलोन्त्यात पूर्व उपधा, क्या है जी? अलोन्त्यात पूर्व उपधा निकालो, अलोन्त्यात पूर्व उपधा निकाल लिया जी। कितने नंबर सूत्र है? 1164, एक एक 64 नंबर सूत्र है। तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा समझो, अलह पंचमी विभक्ति एक वचन है, लकारांत पुमलिंग अल शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, यहां पर अलह अंत्यात अकारांत पुमलिंग अंत्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, पूर्व सर्वनाम पुमलिंग पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और उपधा आकारांत स्त्रीलिंग उपधा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। संजय जी? पुमलिंग भी उपधा हो सकता है, जैसे सोमपाह, सोमपाह नहीं उपधा, स्त्रीलिंग ही है। आकारांत स्त्रीलिंग उपधा तो प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो पदछेद समझ में आ गया जी, पदछेद विभक्ति लिखने से पहले जरूरी है समझना अष्टाध्याय में आपको वाक शब्द आता है कि नहीं, पहले बोलो। तो वाक पंचमी होता है कि नहीं, ऐसे अल अलह पंचमी हो जाएगा। पहले बुद्धि से सोचो, लिख लिखतम कम, बुद्धि से सोचतम ज्यादा, बुद्धि से ज्यादा सोचो, लिखो कम। अभी जब मैं बोलूंगा लिखने तब लिखना। अलह पंचमी विभक्ति है, ये समझ में आ गया। अंत्यात पंचमी विभक्ति एक वचन है, समझ में आ गया। तो इसको लिखना क्या है जी, बाद में अभ्यास करना, लिखने का काम बाद में, अपने आप सोचो विचारते समय। और पूर्व सर्वनाम पुमलिंग पूर्व है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन, ये समझ में आ गया। इसको लिखना क्या है, उपधा स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग उपधा प्रथमा एक वचन है, समझ में आ गया। हाँ, अंत्यात विशेषण है, अलह विशेष्य है। अंत्यात, अंत्यात समझते हो, जैसे हलंत्यम में अंत्य शब्द था ना जी, ऐसे अंत यहां पर है। अंत्य माने अंत में होने वाला, अंत्य माने क्या हुआ जी, हो गया। तो वो क्या, तो अब क्रम रखोगे तो जाएगा अंत्यात अलह, क्रम से रखोगे तो क्या हो जाएगा जी, अलह। अंत्यात अलह पूर्व, अंत्यात अलह पूर्व। तो भाई अल से पूर्व में क्या होगा, अल ही होगा ना जी। अल माने क्या होता है पता है आपको, नहीं पता है? हाँ, तो वही माने वर्ण है, अलह माने वर्ण। व्याकरण में वर्ण को अल कहते हैं, व्याकरण में स्वर को अच कहते हैं, व्याकरण में व्यंजन को हल कहते हैं। तो अल माने क्या हुआ, अल माने वर्ण, वर्ण, वेरी नाइस। तो क्योंकि अय उनके अ से लेकर के हल के ल तक का जितने भी बीच में वर्ण है सब हो गया, स्वर और व्यंजन अयोगवा सब आ गया अल के अंतर्गत, स्वर व्यंजन अयोगवा तीनों आ गए। तो अल माने वर्ण, अल माने क्या हुआ जी, तो अंतिम वर्ण से पूर्व क्या लिया जाएगा, वर्ण ही लिया जाएगा ना। तो अभी क्या कि जाति में का मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण ही लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंत्यात अलह पूर्व वर्ण उपधा भवती। क्या अर्थ बन गया, अंत्यात अलह पूर्व अल, या अंत्यात वर्ण वर्णात पूर्व वर्ण उपधा भवती। अल माने वर्ण, तो अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती। क्या अर्थ हो गया जी, अब ये लिखो, अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती। ये क्रम से अर्थ हो गया, अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती। वेणु जी समझ में आ रहा है, वेणु जी है कि नहीं, जय जी समझ में आ रहा है। अंत्यात अलह पूर्व अल उपधा भवती, लिख लिया जी। क्या लिखा आनंद जी, अंत्यात अलह पूर्व वर्ण उपधा भवती, पूर्व वर्ण या पूर्व अल। राजभल्ला जी आपने क्या लिखा, भवती। समझ में आ गया ना कि कैसे हमने बनाया, कि हिंदी में अर्थ क्या हो गया, कि अंतिम अल से पूर्व अल, माने अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण है, किसी भी शब्द में अंतिम वर्ण से राजभल्ला शब्द है तो राजभल्ला में अंतिम वर्ण क्या है जी? बट राजभल्ला, राजभल्ला में अंतिम वर्ण क्या है? आ है। वेरी नाइस। राजभल्ला में अंतिम वर्ण आ है, उससे पूर्व में क्या है? ल। तो उसका नाम उपधा है। बाल बोध में अंतिम वर्ण क्या है? उससे पूर्व क्या है? तो ध का नाम उपधा है। अब बताओ अनंत में अंतिम वर्ण क्या है? अनंत में अ, उससे पूर्व क्या है? तो उसका नाम उपधा है। समझ में आ गया? मैंने अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण है उसका नाम उपधा है। अब बताओ भज में अंतिम वर्ण क्या है? बस बुद्धू कहीं का भज प्लस घई है अ है, तो भज में अंतिम ज हलंत है, तो भज में अंतिम वर्ण क्या है? ज। मैं भज बोला था क्या? मैं भज बोला था। जब स्थिति है भज प्लस घई तो भज में अंतिम वर्ण क्या है? ज। और उससे पूर्व क्या है? बोलो उससे पूर्व क्या है? ओह वेरी नाइस। किसने बोला? बाराज भला जी आप बोले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भज में अंतिम वर्ण है ज, उससे पूर्व है अ, भकारोत्तरवर्ती अकार, तो उसका नाम उपधा है। समझे जी? भज में ज से पूर्व जो अ है, अर्थात ज और भ के बीच में जो अ है, उसका नाम उपधा है। अंत्यात अलह पूर्व वर्ण, अंत्यात मान अंतिम जो वर्ण ज, उससे पूर्व जो अ, उसका नाम उपधा है। समझे? अब जो है, चलिए फिर अपने प्रसंग पे आते हैं कि अब जो है भज प्लस अ जो है इसमें अंग संज्ञा किसकी है? भज प्लस अ में अंग संज्ञा किसकी है? भज। हाँ ठीक है, आप तो बोल दिया, अपने विद्यार्थी से पूछ रहे वहां पे इंडिया वाले से, आश्रम वाले से, गुरुकुल। तो भज प्लस अ में अंग संज्ञा किसकी है? अंग किसका नाम रखा हुआ है? सारा रामायण पढ़ा दिया, सीता किसकी पत्नी पता नहीं, बट अनुनासिक जो। रे हमने यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम पढ़ाया था कि जिस धातु से या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया है, उस घई प्रत्यय के परे रहते सदादि की अंग संज्ञा है। तो तदादि क्या है? भज तदादि है कि नहीं? इतना जब तक आप लोग विचारोगे नहीं, नहीं समझ में आएगा। बता दे रहा हूं, पूरा महाभाष तक पढ़ा दूंगा तभी भी नहीं समझ में आएगा। विचारना तो पड़ेगा ही, इतना जान लेना। श्रवण जी, बालबोध जी, मनी जी, सबको, पांचों विद्यार्थी को मैं बोल रहा हूं, समय बर्बाद मत करना गुरुकुल में। ऐसा मत सोचना कि जो इतना पढ़ा दे बस हो गया। जब तक विचारोगे नहीं, सब सुख त्यजे संसार का, अपना समझे मरण, अघो चूपू निष्दिन करे तब आवे व्याकरण। वैसे व्याकरण नहीं आएगा, और जिस दिन व्याकरण आ जाएगी ना, उस दिन की बुद्धि में इतनी तीव्रता आ जाएगी, मैथ और मैथ को जानने वाला व्याकरण ठीक से जान जाएगा, और व्याकरण जानने वाला मैथ में परिश्रम करेगा, वो ब्रिलियंट बन जाएगा मैथ में। मैथ और व्याकरण दोनों एक ही चीज है, तैयारी करना पड़ेगा। मैंने पढ़ा दिया हुआ है, हमने बताया है कि यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम की धातु से, जिस धातु से या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाए, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तदादि का मतलब भी समझा दिया था, उस प्रकृति बने धातु का आदि भव, आदि अवयव है जिसका, उस भज का नाम है अंग। किसका नाम अंग है जी? भज का नाम है अंग। ऐसे बार बार घटा करके जब करोगे तब समझ में आएगा। तो भज का नाम है अंग, समझ में आया? अच्छा बताओ, अंग हो गया भज, और उस अंग का भव क्या है? वेरी नाइस। और अ क्या है? भज में भव हो गया आदि अवयव, भव में जो अ है वो क्या है? वे मध्यावयव है। कौन सा अवयव है? और ज क्या है? अंतावयव। माने भव आदि अवयव है, अमध्यावयव है, और जो अंतावयव है। तो ये सब अवयव है कि नहीं? भज हो गया अंग, और उसका अ जो है वो, जो उसका जो उपधा जो अ है, वह भज का क्या है? अवयव है कि नहीं? भज जो अंग है उस अंग का अ अवयव है कि नहीं? भ भी अवयव है, अ भी अवयव है, ज भी अवयव है, भ आद्य अवयव है, अ मध्यावयव है, ज अंतावयव है अवयव कि नहीं? तो अंग का उपधा के साथ कौन सा संबंध हुआ? भज का उपधा जो अ है उसके साथ कौन सा संबंध हुआ? अब मैं आपको बता रहा हूं, आपका शरीर और आपका हाथ, आपके शरीर का अवयव आपका हाथ है कि नहीं? तो आपका शरीर का आपके हाथ के साथ कौन सा संबंध हुआ? उसको कहते हैं अवयव अवयवी भाव। क्या कहेंगे? अवयव अवयवी भाव। हाँ, अवयव, हाथ अवयव है, शरीर अवयवी है, तो अवयव अवयवी भाव संबंध है। समझ में आया जी? शरीर का हाथ के साथ कौन सा संबंध हो गया? अवयव अवयव संबंध कर रहा हूं, तो भाव जोड़ना जरूरी है यार, संबंध को व्यक्त करने के लिए भाव जोड़ा जाता है। अवयव अवयवी भाव क्या है जी? और वैसे संयोग संबंध भी है, क्योंकि शरीर के साथ हाथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, इसलिए शरीर का हाथ के साथ संयोग है कि नहीं, तो संयोग संबंध भी है। तो अवयव अवयवी भाव। तो अब यहां पर बताओ, भज और अ में कौन सा संबंध हो गया? वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और भज है अंग, भज क्या है जी? अंग। और उपधा है अवयवी, सॉरी अवयव, अवयवी हो गया अंग और उपधा हो गया अवयव, तो अवयव अवयवी भाव। तो अर्थ क्या हो जाएगा? अंगस्य उपधाया, इसका क्या अर्थ हुआ? अंग के अवयव उपधा, क्या अर्थ हो गया जी? अंग के अवयव उपधा, ये अर्थ हो गया। इतना समझ में आ गया? अंग के अवयव उपधा। अब उपधाया हमें भी सस्ती है कि नहीं? उसका संबंधी कौन है? अतः है। क्या है जी? अंगस्य में जो सस्ती था उसका संबंधी तो अंग और उपधा दोनों था। अब उपधाया में जो सस्ती है, उस सस्ती जो संबंध है उसका संबंधी उपधा और अतः है। अतः है माने अकार है, समझे? अरे अंगस्य उपधाया अतः, ये तीन जगह षष्ठी है कि नहीं? तो अंगस्य में जो षष्ठी है उसका संबंधी कौन है? और दो संबंधी होगा ना जी, अंग और उपधा दोनों संबंधी है। अंगस्य में जो षष्ठी है उस षष्ठी संबंध जो है उस संबंध का संबंधी अंग भी है और उपधा भी है। समझ में आया? अंगस्य, फिर मैं बोल रहा हूं, अंगस्य में जो षष्ठी है, षष्ठी का अर्थ है संबंध, उस संबंध का संबंधी अंग भी है और उपधा भी है। समझ में आया? अब उपधाया में भी षष्ठी है, उपधाया में भी षष्ठी है। तो अब उसका, अब देखो, जैसे आपके पिताजी और सरोज आपका भाई, तो आपके पिताजी का संबंध आपके सरोज भाई के साथ क्या है? पिता पुत्र का है कि नहीं? अब आपके भाई भी शादी कर लिया तो आपके भाई का आपके भाभी के साथ क्या संबंध हो गया? उसका भी संबंध हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अंगस्य में स्य जो षष्ठी है उसका संबंधी है अंग और उपधा, और उपधा में जो षष्ठी है उसका संबंधी है उपधा और अतः माने आकार। तो अब उपधा और आकार जो संबंधी है इनका कौन सा संबंध है? माने उपधा का अंग का उपधा के साथ संबंध तो अवयव अवयवी भाव हो गया, इसलिए अर्थ होगा कि अंग के अवयव उपधा। अब उपधा का आकार के साथ क्या संबंध है? तो बताओ, उपधा भज में जो अ है वो उपधा है कि नहीं? तो भज में ज से अलुन्त्यात् पूर्वधा अंतिम अल से पूर्व जो वर्ण है, तो अंतिम अल हो गया ज, उससे पूर्व हो गया अ, तो ये है उपधा। तो बताओ, उपधा जो है वही आकार भी है ना जी, कि उपधा अलग है और आकार अलग है? अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण क्या है? भज में अंतिम वर्ण ज से पूर्व वर्ण क्या है? तो अ ही तो उपधा है ना जी। तो उस उपधा का अ के साथ क्या संबंध है? जो उपधा है वही अ है, जो अ है वही उपधा, तो स्वरूप संबंध हो गया। कौन सा संबंध हुआ जी? माने उपधा और उपधा माने अ, अ माने उपधा, तो स्वरूप संबंध हुआ कि नहीं? तो अर्थ बन गया अंग के अवयव उपधा रूप आकार। क्या बन गया जी? अवयव उपधा रूप आकार। माने अंग के अवयव उपधा रूप आकार, यहां तक मैंने अभी अर्थ बताया है। अंग के अवयव उपधा रूप आकार, इतना समझ में आ गया जी? अब जो है अतः में भी षष्ठी है, तो उस षष्ठी का संबंधी कौन है? अत है और वृद्धि है, ऊपर से वृद्धि अनुवृत्ति आई है ना जी, वृद्धि है। तो इस अत का वृद्धि के साथ क्या संबंध? क्या स्वरूप संबंध है? क्या आकार का मतलब वृद्धि है? क्या अ का मतलब वृद्धि है? क्या जैसे अ उपधा है, उपधा अ है, तो अ का मतलब वृद्धि है? क्या नहीं है, अवृद्धि का आवृद्धि है, जैसे स्वरूप संबंध भी नहीं है। क्या अ का अवयव वृद्धि है? क्या नहीं है, न अवयव अवयव मने शब्द का शब्द के साथ क्या संबंध हो गया? तो स्वरूप हो गया, अवयव विभाव संबंध होगा। तो न अवयव अवयव विभाव है, न स्वरूप संबंध है। जब कोई संबंध निर्धारित नहीं हो तो वहां पर षष्ठी स्थानीय योगा परिभाषा लग जाता है, और षष्ठी स्थानीय योगा बतलाता है कि अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानीय योगा बुद्ध्या। अब इसकी व्याख्या, षष्ठी स्थानीय योगा का व्याख्या कल करेंगे। जब तक षष्ठी स्थानीय योगा नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे का अर्थ नहीं समझ में आएगा, इसलिए कल हम षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र की व्याख्या करेंगे। समझ गए जी? फिर अर्थ पूरा होगा। अब जो है गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न है? आप लोग तो विद्वान हो तो कहां से प्रश्न होगा? दो ही व्यक्ति को मतलब प्रश्न नहीं होता है, तो विद्वान होता है बहुत बड़ा, उसको नहीं प्रश्न आता है, वो तो समझता ही है या कुछ नहीं समझता है। तो आप देख लो आप क्या हो, आप लोग विचारो। अच्छा जी, आप लोग अनंत जी, आपको राज भल्ला जी जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े हुए हैं, पता नहीं कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो वो सभी को समझ में आया अभी जितना भी पढ़ाया? जी सर जी, अच्छे तरीके से समझ गए ना? मैं पूरा शक्ति लगा रहा हूँ इसको समझाने में। जी जी। अच्छा जी, और स्काइप कर, स्काइप पर समझ गए? सुनीता बहन जी, वासुदेव चावली जी, स्वाति जी, सबको समझ में आ गया? चलिए जी, बहुत सुंदर। इस तरीके से आप लोगों ने कभी पढ़ा है? पहली बार आचार्य जी मेरे लिए तो। अच्छा वसुधा जी? हाँ मेरे लिए तो पहली बार, खासकर के बाद मैंने इस अच्छा लिया मेरे लिए तो। इस तरीके से जो मैंने जो ये इस तरीके से जो मैं अर्थ कर रहा हूँ इस तरीके से, मतलब ये तो पहली बार ही हमें लग रहा कि आप सुने होंगे। स्वाति जी, आप सुनीता जी, स्वाति जी? हाँ पहले कभी इतना डिटेल से नहीं पढ़ा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है। और आपको जी स्वाति जी? वही आचार्य जी, मैं भी सुनीता के साथ ही पढ़ती थी। हाँ तो इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ा था, एक एक सूत्र का। हाँ तो समझ, एक प्रथम, इसी का नाम है प्रथमा वृत्ति। इसमें मैं जो है कोई अलग से महाभाष्य और काशिका नहीं ले रहा हूँ, केवल सूत्र का क्या अर्थ है इस पर मैं पूरा जोर दे रहा हूँ। हाँ अभी वही समझ में, कैसे सूत्र का अर्थ करना है वही समझ में आ रहा है। जी जी जी, और इसी में आप लोग ज्यादा जोर लगाइएगा। यदि सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ते होंगे तो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो पढ़ेंगे आएगा कुछ नहीं, वो आपके ऊपर मेरा विचार है, बंद करे या ना करे वो आपके ऊपर है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं मंत्र पाठ करता हूँ। आचार्य जी, आपने जो पद्धति से सूत्र का विभक्ति का अर्थ कैसे लगाना चाहिए वो जो पद्धति सिखाई है बहुत ही अच्छी है। कौन, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जय गोदानी। अच्छा जय जी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, समझने में थोड़ी कठिन है बट आपकी मेथड बहुत ही अच्छी है। तो इस पर बार बार विचार करेंगे ना तो फिर समझ में आएगा। हाँ हाँ, चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते।